ตัวที่ตั้งของสติที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สติสติเป็นตัวที่เข้าไปตั้งในกายเวทนาจิตธรรมพันสติเป็นที่ตั้งด้วยเป็นตัวสติด้วยก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐานนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งของสติแต่ว่าสติก็เป็นตัวที่เข้าไปตั้งที่ไหนตั้งที่กายเวทนาจิตและธรรมไอ้คำว่าตั้งนี่นะเรื่องมันยาวนะอย่าเพิ่งเอาไปตั้งแบบเฉยๆเนี่ยนะตั้งแบบไม่ใช่เอาอะไรนะเอาภาชนะไปวางไว้ก่อนนี่แหละมีสติแล้วเนี่ยนะเพราะมันตั้งอยู่ณที่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะสติเขาไม่โง่ขนาดนั้นหรอกสติปัฏฐานนั้นมีอรรถว่าชื่อว่าปัฏฐานเพราะเป็นที่ตั้งไอ้คำว่าสติปัฏฐานที่เรียกว่าหมายถึงอารมณ์ของสติเนี่ยเพราะมันเป็นที่ตั้งเหมือนที่วางนะที่วางภาชนะทั้งหลายสมมุติถ้าเปรียบว่าภาชนะทั้งหลายเหมือนสติที่วางนั่นแหละเรียกว่าปัฏฐานสติเรียกว่าสติปัฏฐานคือที่ตั้งของสติเพราะอะไรเพราะสติถ้าจะตั้งที่ไหนก็ตั้งที่สติปัฏฐานคือที่ตั้งของสติเปรียบเหมือนอะไรพระบอกว่าเปรียบเหมือนสถานที่จอดรถสมมุติถ้ารถสติเหมือนกับรถนะสติปัฏฐานก็คือที่จอดรถเหมือนกันสติปัฏฐานก็เหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนกับโรงรถหรือที่ยืนของช้างที่ยืนของม้าสมมติถ้าสติเปรียบเหมือนช้างเปรียบเหมือนม้าโรงช้างโรงม้านั่นแหละเรียกว่าที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานในยะที่หนึ่งที่พูดอยู่นี้หมายถึงสติคืออารมณ์ของสติเปรียบเหมือนที่จอดรถที่โรงรถโรงช้างโรงม้าหรือเหมือนว่าสติเปรียบเหมือนตัวคนสติอารมณ์ของสติก็เหมือนกับบ้านนะที่พักนะสมมติถ้าสติเหมือนกับผู้นั่งอารมณ์ของสติก็เหมือนกับที่นั่งเท่านั้นเองอย่างที่สองสติปัฏฐานสามอย่างคือการที่พระศาสดาไม่ทรงดีพระทัยไม่เสียพระทัยในเพราะสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติสามอย่างท่านก็เรียกว่าสติปัฏฐานคือการตั้งสติไว้ของพระศาสดาคือคนที่จะเป็นครูสอนว่างั้นเขาจะมีการตั้งสติเอาไว้ก่อนเลยตั้งสติไว้ยังไงในสลายตนะวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนาข้อ 633หน้า293ที่พระองค์ตรัสว่าข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบการตั้งสติ3ประการสติปัฏฐานตัวนี้แปลว่าการตั้งสติการตั้งสติ3ประการที่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าเสพซึ่งเมื่อเสพหรือเจริญชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อการสั่งสอนหมู่เพราะอะไรเพราะว่าสาวกมีอยู่3กลุ่มด้วยกันลูกศิษย์ทั้งหลายมีอยู่3กลุ่มดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายคือผู้ที่เป็นผู้สอนเนี่ยนะตั้งอยู่ในแสวงหาประโยชน์ให้เขาน้อมไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์ของผู้ฟังทั้งหลายว่าผู้ฟังทำฉะไหนผู้ฟังจะได้พ้นจากทุกประสบแต่ประโยชน์คือมรรคผลนิพพานนะมุ่งบำบัดความทุกข์ให้แก่สาวกก็เลยแสดงธรรมบอกตามเป็นจริงว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอก็คือเข้าไปสอนรายละเอียดว่าสรุปว่ารายละเอียดที่อธิบายเล่าบอกกล่าวทั้งหมดนั้นถ้าเธอรู้เข้าใจเอาไปปฏิบัติตามนั่นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่พวกเธอนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอแต่เราสาวกของศาสดานั้นไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดลงสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาไม่สนใจไม่อยากฟังไม่ตั้งจิตไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นทำหลีกเลี่ยงชวนกันคุยเป็นต้นนะชวนกันฟุยไม่อยากรู้ไม่อยากฟังก็แปลกใจมาทำไมนี่แต่ก็มานะถ้าเขาว่างั้นนะแต่ก็ไม่สนใจจะมาอยากรู้เขาพูดอะไรก็ไม่สนใจอะไรสักอย่างเลยนะก็บอกว่าถ้าเป็นพระเขาเรียกว่ามาให้ครบคณะปูรกะเขาว่างั้นถ้าเขานิมนต์500รูปก็จะไปให้มันครบนั่งให้มันครบ500นะแต่นี่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ก็มีไม่ใช่น้อยเลยก็แปลกใจว่าเขาก็ฟังธรรมแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ไม่ฟังไม่เงี่ยโสดไม่ตั้งจิตรับรู้ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอน ไอ้คุยคนเดียวไม่ว่าชวนพวกคุยด้วยเป็นต้นเนี่ยนะฟุ้งเรียกว่าเลวคนเดียวก็ถือว่าเลวหนักหนาอยู่แล้วชวนคนอื่นเลวตามไปด้วยเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่น้อยเขาว่างั้นทีนี้ถามว่าแล้วคนสอนจะทำใจยังไงบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อจะให้เขาแล้วเขาไม่อยากได้เขาไม่เอาอ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมแต่ก็ไม่เสียใจไม่ระคายเคืองใจย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาสมควรเพื่อจะสั่งสอนหมู่คณะเนี่ยนะหมายความว่าไม่ดีใจที่เขาทำตัวแบบนั้นแต่ก็ไม่ระคายเคืองใจไม่ลำบากใจไม่เครียดและไม่เสียใจเนี่ยนะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองเนี่ยนะอันนี้อย่างที่หนึ่งเนี่ยต้องตั้งสติไว้เลยนะมันต้องตั้งเอาไว้ก่อนแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ยังต้องดีใจและเสียใจนี่ต้องเข้าไปตั้งสติไว้เลยว่ามีนะกลุ่มคนที่ไม่สนใจจะฟังไม่ตั้งจิตเพื่อรับรู้แล้วก็เบนเบียงแกล้งทำเป็นอื่นไปเลยอันนี้ต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนนี่เรียกว่าตั้งสติประการที่หนึ่งสติประธานประการที่หนึ่งตั้งเอาไว้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เป็นความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดลงสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองบางพวกย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตเพื่อรับรู้นะไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาคล้ายๆว่าไปเหมือนกับว่าผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยไปบางแห่งเนี่ยไม่มีใครฟังให้เลยเนี่ยนะไปบางแห่งฟังครึ่งหนึ่งไม่ฟังครึ่งหนึ่งทำไงดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตเป็นไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ไม่ชื่นชมไม่เสวยความไม่ชื่นชมเว้นทั้งความชื่นชมและไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างแล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่คือสอนบางพวกก็สนใจบางพวกก็ไม่สนใจก็เจริญอุเบกขาว่างั้นวางเฉยอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สองที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาสมควรเพื่อจะสั่งสอนหมู่คณะเพราะว่าผู้ที่ฟังก็แบ่งออกเป็น2นะแบบว่าอะไรนะสถานที่เดียวเนี่ยบางพวกก็ตั้งใจฟังดีบางพวกก็ไม่ตั้งใจฟังดีก็เฉยเขามาเคยไปสอนไปบรรยายให้พวกเด็กอะไรนะป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ฟังมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยบางโรงเนี่ยไม่เอาเลยนะไม่เอาจะไปว่าอะไรเอาก็แยกๆเอาได้เวลาแยกแล้วเลิกก็ดีเหมือนกันเราก็จะได้เหนื่อยน้อยหน่อยนะเลิกเร็วอ้าวก็ไม่ฟังเองเราไม่ได้บอกไม่ให้เลิกฟังนะมันกันนะพอพูดเงียบปั๊บเนี่ยนะลุกหมดเลยเออลุกก็ลุกสิจะไปว่าอะไรเรื่องอะไรจะไปป่วยด้วยอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งโอ้ยข้างหน้านี่ตั้งใจฟังดีดีไอ้ข้างหลังเย้วเย้วเย้วอยู่นั่นนะนะสะกิดเพื่องสะกิดฟุ้งอยู่นั่นแหละนี่บางกลุ่มสุดท้ายก็ดีดีนั่นนะอย่างสมัยพุทธกาลก็เป็นบอกพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตเป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่หมายว่าไปแสดงให้คนที่เขาตั้งใจฟังเต็มที่พระองค์ก็อนุโมทนาพระองค์ก็โสมนัสดีใจเนี่ยนะอย่างที่ในนิพพานสูตรที่พระภิกษุทั้งหลายพระองค์แสดงนิพพานภิกษุก็เงี่ยโสดลงสดับแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานด้วยความโสมนัสขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าชื่นชมนะชื่นชมไม่ระคายเคืองแต่ก็มีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่3เรียกว่าสติประธานคือการเข้าไปตั้งสติเวลาที่จะสั่งสอนประชุมชนที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อจะสั่งสอนหมู่ อันนี้แหละเขาเรียกว่าสติการตั้งสติหรือสติปัฏฐาน3สำหรับผู้ที่จะเป็นนักสอนนะผู้ที่เป็นผู้สอนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ตั้งสติเอาไว้3ประการในกลุ่มผู้เรียนผู้ศึกษาทั้งหลายว่าผู้ศึกษามันแบ่งออกเป็นทวนอีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่1ไม่สนใจเลยกลุ่มที่2สนใจครึ่งหนึ่งไม่สนใจครึ่งหนึ่งกลุ่มที่3สนใจอย่างเดียวก็ตั้งสติเอาไว้เลยว่าถ้าเจอกลุ่มที่1ไม่โกรธนะต้องมีสติสัมปชัญญะเจอกลุ่มที่2เจริญอุเบกขาเจอกลุ่มที่3อนุโมทนาดีใจไปอันนี้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าสติปัฏฐานข้อที่1คือตัวอารมณ์ของสติอย่างที่2ก็คือการตั้งสติของสำหรับผู้สอนอย่างที่3สุดท้ายก็คือตัวสติเรียกว่าสติปัฏฐานก็สตินั่นเองท่านเรียกว่าสติปัฏฐานอย่างที่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสติปัฏฐาน4ที่อบรมแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์ได้โพชฌงค์7ประการที่จะอบรมแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งอะไรการฟังธรรมที่บริบูรณ์การฟังธรรมที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งโยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์โยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งอินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์อินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งสุจริต3อย่างบริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ถ้าในอานาปานสติสูตรพระองค์ก็บอกว่าอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่อบรมแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ประการให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ตัวสติปัฏฐานตัวนี้คือตัวสติเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐานที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนั้นตัวสตินี้เป็นธรรมที่ควรเจริญอย่างข้อแรกเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอารมณ์ของสติไม่ใช่เป็นภาเวตปธรรมแต่เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรเข้าไปกำหนดรอบรู้ส่วนการตั้งสติของพระศาสดานั้นก็เป็นของครูบาอาจารย์ที่จะเข้าไปอบรมสั่งสอนก็ต้องมีการตั้งสติเอาไว้ก่อนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยสติที่เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะเจริญแล้วย่อมยังวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นในที่สุดอันนี้คือสติปัฏฐานที่เรียกว่าทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นองค์มรรคเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญสติปัฏฐานนี้ชื่อว่าปัฏฐานเพราะอะไรเพราะตั้งเอาไว้คือเข้าไปตั้งเอาไว้ก้าวลงแล่นไปเป็นไปเพราะฉะนั้นสติที่เข้าไปตั้งเอาไว้อย่างนี้เลยเรียกว่าสติปัฏฐานหรืออีกอย่างหนึ่งคำว่าสติเพราะอัตถาว่าระลึกปัฏฐานก็เข้าไปตั้งไว้การเข้าไปสติคือการระลึกด้วยการเข้าไปตั้งเอาไว้ด้วยเลยเรียกว่าสติปัฏฐานพันสติปัฏฐานในสูตรนี้นะยะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานาเนี่ยนะสติปัฏฐานทั้งหลาย4อย่างสติปัฏฐานตัวนี้หมายถึงตัวสตินั่นเองไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ของสติไม่ใช่การตั้งสติของพระศาสดาแต่หมายถึงตัวสติที่เป็นภาวนาเป็นธรรมที่ควรเจริญควรทำให้มากถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมพระองค์ตรัสว่าสติปัฏฐานาเป็นพหูพจน์เป็นคำพูดที่ว่าปัฏฐานาเนี่ยแปลว่าสติปัฏฐานทั้งหลายแปลว่าเช่นพวกเธอทั้งหลายอันนี้แปลว่าสติปัฏฐานทั้งหลายทำไมจึงใช้คำเป็นพหูพจน์ก็เพราะว่าสติเนี่ยมีมากไม่ใช่สติมีอันเดียวความจริงเมื่อว่าโดยประเภทแห่งอารมณ์นี่นะสิ่งอารมณ์เนี่ยมีเยอะพันสติก็ต้องมากอารมณ์มากสติก็มากอย่างเช่นเรื่องที่ควรรู้มีมากต้องมีความรู้ที่มากจึงจะสมควรแก่เรื่องที่ควรรู้นะเมื่อเป็นเช่นไรเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะทำไมบอกทีมรรคล่ะแสดงเป็นเอกพจน์อ่ะเอกายโนมรรคโค แล้วมรรคโคดันบอกว่าเป็นเอกพจน์สติปัฏฐานาบอกเป็นพหูพจน์ก็เพราะว่าทางที่จะต้องดําเนินเนี่ยมันมีทางเดียวทางที่จะทําให้บรรลุมรรคผลเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นมันก็เลยแสดงเป็นเอกพจน์ไม่มีทางที่มันอะไรอันนั้นก็ถูกอันนู้นก็ถูกอันนั้นก็ถูกปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะทางไม่ใช่มากทางหรอกทางมีอยู่ทางเดียวก็เลยแสดงเป็นเอกพจน์เพราะว่าจะต้องดำเนินไปจะต้องก้าวไปอย่างเดียวจริงอยู่สติเหล่านั้นเนี่ยนะมี4อย่างแต่ก็ถือว่าเป็นอย่างเดียวสติเนี่ยแบ่งโดยประเภทเนี่ยนะมี4อย่างแต่ว่าก็ต้องเป็นสติอันเดียวนั่นแหละที่จะต้องดำเนินไปสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าที่ชื่อว่ามรรคเพราะมีความหมายว่าอย่างไรว่าอะไรที่ชื่อว่ามรรคก็เพราะมีความหมายว่าเป็นเครื่องไปสู่นิพพานเพราะหมายความว่าผู้ต้องการพระนิพพานจำต้องดำเนินไปคำว่ามรรคมรรคเนี่ยนะบอกว่ามรรคนี้หมายถึงอะไรมรรคแปลว่าเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานหรือผู้ใดต้องการพระนิพพานจะต้องปฏิบัติไปตามองค์มรรคก็เลยเรียกว่ามรรคนี่คือความหมายของคำว่ามรรคอย่างเช่นมรรคคือสติเนี่ยนะที่จริงมรรคองค์มรรคมี8ใช่ไหมมี8องค์แต่ทั้ง8องค์เนี่ยนะมีความหมายว่าเครื่องนำไปสู่นิพพานหรือผู้ใดต้องการพระนิพพานจำต้องเจริญดำเนินไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้สติเนี่ยนะสติก็อยู่นับเนื่องในองค์มรรคในองค์มรรค8เบื้องต้นนี้ถามว่าสติอันเดียวพอไหมเจริญแค่ครั้งเดียวเกินพอแล้วใช่ไหมไม่ใช่จะต้องสติจะต้องบ่อยจะต้องมากแล้วสติจะรู้เรื่องเดียวหรือรู้หลายเรื่องด้วยกันมันแต่ว่าตัวสติเนี่ยเป็นมรรคทางเดียวแน่นอนแต่ว่าสติเนี่ยจะต้องรับรู้เรื่องราวมากเพราะฉะนั้นสติแม้4อย่างเหล่านี้เมื่อยังกิจให้สำเร็จในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องต้นของการเจริญสตินั้นน่ะจะต้องพิจารณาอะไรบ้างพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมทั้งหลายปฏิบัติจนถึงพระนิพพานในตอนสุดท้ายตอนต้นเนี่ยพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานในตอนสุดท้ายมันในตอนต้นนี้ต้องใช้สติมากเป็นผู้มุ่งนิพพานก็ต้องดำเนินไปตั้งแต่ต้นทีนี้สติที่มากอันนี้จะต้องดำเนินจะต้องเจริญจะต้องปฏิบัตินะจึงจะดำเนินตั้งจึงจะดำเนินเข้าสู่หรือบรรลุพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นก็เลยแสดงว่าสติเนี่ยตัวสติมี4อย่างหมายความว่าสติที่มีกายเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสติที่มีเวทนาก็อย่างหนึ่งสติที่มีจิตเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสติที่มีธรรมเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นทางเพราะตัวสตินี่แหละคือทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะสตินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางที่จะทำให้ธรรมที่สุดแห่งทุกข์อ้าวมีคำถามอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีเทศนาที่มีการสืบต่อกันมาตามลำดับทีเดียวด้วยการสืบต่อถ้อยคำกันมาคือคำพูดลักษณะนี้เนี่ยนะเป็นคำพูดที่จริงๆเรื่องเดียวอยู่ยังอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็ยกตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงทางสำหรับย่ำยีมารและเสนามารเธอทั้งหลายจงฟังเป็นต้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทางสำหรับย่ำยีมารและเสนามารคืออะไรคือโพชฌงค์7โพชฌงค์7แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะโพชฌงค์7เนี่ยคือเป็นทางที่สำหรับย่ำยีมารและเสนามารตัวโพชฌงค์7เนี่ยเป็นทั้งทางสำหรับย่ำยีมารและโพชฌงค์7เนี่ยนะก็เป็นอัตถะอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นคือหมายว่าทางที่ย่ำยีมานกับโพชฌงค์7เนี่ยคือสิ่งเดียวกันทางกับสมมติทางสำหรับย่ำยีมานและสับและโพชฌงค์7คือสิ่งเดียวกันฉันใดเอกายนมรรคกับสติปัฏฐาน4ก็อันเดียวกันฉันนั้นไม่มีความต่างกันอย่างทวนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเราจักแสดงทางสำหรับย่ำยีมารและเสนามารให้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว คำว่าทางสำหรับย่ำยีมารและเสนามารคำนี้กับคำว่าโพชฌงต่างกันแต่คำพูดความหมายคือสิ่งเดียวกันฉันใดเอกายนมรรคกับสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สติปัฏฐานสูตร4นะสติปัฏฐาน4เอกายนมรรคกับสติปัฏฐาน4ก็คือสิ่งเดียวกันฉันนั้นไม่ได้มีความต่างอะไรกันหรอกเนี่ยนะต่างกันแต่เพียงอัตถะเหมือนกันโดยต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเหมือนกันโดยอัตถะมันควรเข้าใจว่าคำว่ามรรคนี้เป็นเอกพจน์เป็นอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจะต้องดำเนินไปต้องก้าวไปต้องปฏิบัติไปแต่สติก็ต้องเป็นพหูพจน์เพราะสติมีมากหลายก็ต้องเจริญสติถ้าสติเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอไหมก็ถ้าสติเปรียบเหมือนสติเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะถ้าสติ1อ่ะ1 1ครั้งก็เท่ากับบาทเดียวเนี่ยนะสติบาทเดียวพอที่จะซื้ออะไรซื้อรถพอที่จะนำออกจากทุกข์ได้ไหมซื้อรถได้คันหนึ่งไหมบาทเดียวรถในขนมมันได้รถเด็กเล่นแต่ว่ารถที่จะนำออกไปสู่ที่พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกชั้นใดนั้นสติจะต้องมีมากนะสติจะต้องมีมากเท่ากับจะต้องมีเงินมากจึงจะเจริญได้แต่ที่สำคัญสตินั้นน่ะจะต้องเป็นทรัพย์นะฉะนั้นเป็นทรัพย์จะต้องเกิดบ่อยเกิดมากเกิดสมควรแก่การบรรลุนั่นแหละก็ดีนะว่าเจริญสติประธานเจริญสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละมันสติจะต้องบ่อยและมากแล้วก็คัมภีร์ท่านใช้คำว่ามีสติเว้นรอบแปลเป็นภาษาชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติมีสติตั้งแต่ตื่นยันหลับตื่นขึ้นมาก็มีสติฝันยังเจริญสติเลยบางท่านไม่มีขณะไหนที่ว่างเว้นจากการไม่มีสติเลยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสติจะต้องมากจริงๆมากทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเวลาไหนทุกทวารทุกอารมณ์เจริญสติได้หมดเลยนั่นแหละจึงสมควรแก่การทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่ถามว่าถ้าสตินี่มันเกิดขึ้นมันรู้อะไรก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมหลักการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมค่อยว่ากันตอนหลังทีนี้มาตั้งคำถามใหม่ก่อนว่าเหตุไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสติปัฏฐานเอาไว้4อย่างเท่านั้นไม่ยิ่งไปแล้วก็ไม่หย่อนไปกว่านั้นน่าจะสติปัฏฐาน3หรือสติปัฏฐาน5ทำไมไม่แสดงแบบนั้นทำไมแสดงแค่4ประการเพราะว่าเกื้อกูลแก่เวนัยสัตว์เนี่ยนะเพราะว่าเวนัยสัตว์โดยมากมันมีอยู่แค่4กลุ่มจะไปแสดงเกินไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสมควรแก่เวนัยสัตว์ทั้งหลายเวนัยสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสัตว์ผู้สมควรแก่วินัยสัตว์ผู้ควรแก่สังวรวินัยและปหานวินัยอย่างสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทั้งสังวรวินัยเป็นทั้งปหานวินัยเพราะเนื่องจากว่าสัตว์ที่สมควรแก่สังวรและวินัยกับปหานวินัยเนี่ยมีอยู่เท่านี้สมควรแก่การแสดงธรรมเท่านี้แสดงหย่อนกว่านี้ก็ไม่ครบแสดงเกินกว่านี้ก็เกินไปก็มันเกื้อกูลเท่านี้แหละอธิบายว่าบรรดาเวนัยสัตว์สัตว์ที่สมควรแก่สังวรวินัยปหานวินัยเนี่ยนะแบ่งเป็น2พวกใหญ่ๆคือพวกตัณหาจริตกับพวกทิฏฐิจริตและพวกสมถญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกแบ่งง่ายๆว่าพวกที่เป็นไปตามวัตตะเนี่ยนะพวกที่เป็นไปตามวัตตะเนี่ยตัดวัตตะนี่มีอะไรนะหัวเป็นหัวหน้าหัวหน้าของการไหลไปในกระแสสังสารวัฏมีอยู่2 อย่างคือตัณหากับทิฏฐิถ้าพูดทิฏฐิที่ใดที่นั่นคืออวิชชาพ่อโง่นั่นแหละมันจึงเข้าใจผิดถ้าฉลาดจะไปเข้าใจผิดได้ยังไงว่าถ้าพูดว่าเข้าใจผิดเมื่อไรมิจฉาทิฏฐิที่ไหนก็แปลว่าโง่ที่นั่นมันตัณหาจริตก็คือตัณหากับทิฏฐิจริตก็คืออวิชชา2 อย่างนี้เป็นหัวจักของสังสารวัฏเป็นหัวจักของการดำเนินไปในวัฏฏะคือตัณหาและทิฏฐิแต่ข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะหัวข้อใหญ่ๆก็มีอยู่2 อย่างคือสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็พวกนี้มีสมถะคือเน้นพิเศษคือสมถะแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีวิปัสสนาหรือเน้นพิเศษแต่วิปัสสนาแต่ยังไงก็สมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปเพราะหัวข้อที่จะทำให้ออกจากวัฏฏะก็คือสมถะและ วิปัสสนาก็เรียกว่าแสดงสัจจะสองเน้นพิเศษให้เห็นหัวข้อคือตัณหากับทิฏฐิเป็นกลุ่มสมุทยสัจจะสมถวิปัสสนาก็กลุ่มมรรคสัจจะเนี่ยนะทีนี้ก็ตัณหาจริตก็แบ่งอย่างละสองทิฏฐิจริตก็แบ่งอย่างละสองสมถญาณนี้ก็แบ่งอย่างละสองวิปัสสนาญาณนี้ก็แบ่งอย่างละสองพวกตัณหาจริตเนี่ยที่แบ่งเป็นสองมีอะไรมีอย่างอ่อนในที่นี้แปลว่าหยาบพวกนี้ต้องเจริญกายานุปัสสนามีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะมีอารมณ์หยาบเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของผู้ที่มีตัณหาจริตอย่างหยาบหรืออย่างอ่อนเนี่ยนะพวกนี้ชอบอะไรนะชอบแบบตื้นๆเพราะงั้นพวกนี้ชอบของตื้นๆก็เลยพวกนี้เป็นต้องเจริญกายานุปัสสนาและจะบรรลุส่วนผู้ที่เป็นตัณหาจริตอย่างแก่กล้าหรือละเอียดลึกซึ้งพวกนี้ต้องเจริญเวทนาสติปัฏฐานที่ละเอียดจึงจะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะพวกนี้แบบพวกนี้คิดละเอียดแสวงหาตัวความสุขสนใจตัวความสุขไม่ค่อยสนใจอารมณ์เท่าไหร่นะสนใจตัวความรู้สึกมากกว่าสนใจเวทนามากกว่าคือบางกลุ่มเนี่ยนะอย่างพวกตัณหาจริตอย่างหยาบหรืออย่างอ่อนนั่นนะพวกนี้ให้ความสำคัญกับรูปมากแต่ถ้าพวกอย่างละเอียดเนี่ยนะหรือแก่กล้าพวกนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากรูปจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าเนี่ยนะแล้วให้ความรู้สึกที่ดีกว่าก็บอกว่าโอ้ยรูปงามกว่าถ้าพวกตัณหาอย่างหยาบก็รูปนี้งามมากให้ความสำคัญรายละเอียดเรื่องรูปอย่างเดียวแต่พวกเวทนาหรือพวกตัณหาอย่างละเอียดก็บอกว่าอันนี้ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าถึงไม่ค่อยสวยแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าคือพวกนี้จะให้ความสำคัญกับพวกกลุ่มความรู้สึกให้ความรู้สึกให้ความเพลิดเพลินได้มากกว่าเป็นต้นบางพวกก็ให้ความสำคัญกับตัววัตถุคือตัวอารมณ์บางพวกก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกเนี่ยนะส่วนผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตก็แบ่งออกเป็นสองก็คืออย่างทิฏฐิจริตอย่างอ่อนหรือหยาบๆเนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องเจริญจิตตานุปัสสนาที่มีอารมณ์แยกออกคือแยกจิตออกไม่มากนักนะอันนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตรายละเอียดเรื่องของจิตนี่ถือว่าไม่กว้างขวางถ้าเทียบกับธรรมะนะไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยนะจิตไม่ได้แบบจะต้องแจกแจงเท่ากับธรรมะนะในเรื่องของจิตนี่ถือว่าแจกไม่มากเพราะพวกที่ทิฏฐิจริตอย่างอ่อนหรืออย่างหยาบท่านก็เจริญจิตตานุปัสสนาเพราะว่าไม่ซับซ้อนมากเกินไปเรียนไม่ยากส่วนพวกที่มีทิฏฐิจริตอย่างแก่กล้าต้องเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มีการแยกประเภทออกไปมากจึงจะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แยกมากจริงๆนะธรรมานุปัสสนาแยกเป็นนิวรณ์แยกเป็นโพชฌงค์แยกเป็นขันธ์แยกเป็นอายตนะแยกเป็นสัจจะเนี่ยนะแยกเยอะเนี่ยนะพันสติปัฏฐาน2ข้อที่2เดี๋ยวนะสติปัฏฐานข้อแรกที่มีนิมิตที่ประสบได้ไม่ยากเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของพวกสมถญาณิกบุคคลประเภทอย่างอ่อนคือสติปัฏฐานข้อแรกคือกายเนี่ยนะมันถ้าว่าไปแล้วมันตื้นจะตายไปไม่ได้เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรนะเพราะอะไรเพราะเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปมันเป็นเรื่องที่รู้ไม่ยากพิจารณาไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยรูปอ่ะมันก็เหมาะกับกลุ่มแรกคือแบบผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณายากไหมยากไม่ใช่ตัวมันเองพิจารณายากแต่ยากที่จะพิจารณาถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่คือยากที่จะพิจารณาแต่ตัวมันเองก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเดี๋ยวนี้ส่องกระจกเมื่อไหร่ก็เห็นลืมตาก็เห็นแล้วขยันพิจารณาหรือเปล่าแค่นั้นแหละส่วนสติปัฏฐานที่2คือเวทนาเนี่ยนะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์สำหรับสมถญาณิกะบุคคลประเภทแก่กล้าเพราะท่านดำรงอยู่ได้ไม่มั่นคงในอารมณ์ที่หยาบคือเรื่องของเวทนาเนี่ยนะเรียกว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันละเอียดกว่าเรื่องของรูปเยอะเนี่ยนะเพราะพวกนี้จะต้องแบบโน่นอ่ะได้ฌานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฌานพิจารณาองค์ฌานระดับลึกเนี่ยนะพิจารณาองค์ฌานอาศัยตัวองค์ฌานเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาพวกนี้เรียกว่าละเอียดอ่อนถือว่าเป็นสมถญาณิกประเภทแก่กล้าเนี่ยนะแก่กล้าเพราะพวกนี้เจริญเวทนานุปัสสนาก็ตรัสรู้ได้ ส่วนสติปัฏฐานข้อที่3ที่3ก็คือจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะท่านบอกว่าแยกประเภทออกไปไม่มากแค่16อย่างเองนะไม่มากอะไรถือว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของวิปัสสนาญาณิกะประเภทอย่างอ่อนนะพวกที่วิปัสสนานะถ้าเจริญให้มันไม่ต้องซับซ้อนมากเนี่ยเจริญจิตตานุปัสสนาถ้าสนใจวิปัสสนาหลักๆเนี่ยพิจารณาเรื่องจิตให้มากจิตที่อาศัยทวารเกิดจิตที่อาศัยอารมณ์เกิดถือเอาการพิจารณาจิตให้เป็นหลักเป็นหัวข้อเป็นประธานนะเจริญไม่ยากหรอกสำหรับอย่างที่4นะพวกวิปัสสนาญาณิกะประเภทแก่กล้าปัญญามากพวกนี้พิจารณาโน่นแหละขันธ์อายตนะธาตุนิวรณ์โพชฌงค์พิจารณาอริยสัจค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางนะพวกนี้เหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกะบุคคลประเภทแก่กล้าด้วยเหตุผลดังพรรณนามานี้ยกตัวอย่างโดยตัณหาจริตทิฏฐิจริตสมถญาณิกวิปัสสนาญาณิกดังกล่าวมานี่แหละก็เลยแสดงสติปัฏฐาน4ประการนะแสดงสติปัฏฐาน4ประการก็เน้นอะไรนะถ้าดูตามนั้นก็เน้นสัจจะ2ใช่มั้ยยกสัจจะ2ก็คือตัณหาจริตทิฏฐิจริตก็คือกลุ่มสมุทยสัจจะสมถญาณิกวิปัสสนาญาณิกะก็คือกลุ่มอะไรมรรคสัจจะนั่นเองนี่ต่อไปถ้าแสดงตามเนติปกรณ์ที่จริงในหน้าเนี่ยเป็นยกตัวอย่างมาตามเนติปกรณ์ที่เคยศึกษาแล้วทั้งนั้นน่ะที่แสดงไว้4อย่างด้วยกันก็เพื่อจะละวิปลาส4กายานุปัสสนาเพื่อละวิปลาสว่างามเวทนานุปัสสนาก็เพื่อละวิปลาสว่าสุขจิตตานุปัสสนาก็เพื่อละวิปลาสว่าเที่ยงนะแล้วก็ธัมมานุปัสสนาก็เพื่อละวิปลาสว่าเป็นอัตตาความเป็นอัตตานะไม่ใช่ความเป็นต้น